جبریل امین اغویا مونگا کتا قدم نشو کی خودے الا بی امر ربیت مگر پا حکم در ابستا سرا چستا در رب حکمی مونگا کتا راج نیشو دا اللہ پیغمبر کافر دی تپوس کوا دا اللہ پیغمبر اور تیز با سبا با جواب در کما نجوڑی جواب دے برا نران دے چران دے نو اللہ پہ نمبر دے بلغت بجواب در کما نو تردی پوری چی دیری ردی وحی بند وار دا اللہ پہ نمبر آگا پریشان دے او کافیرو آگئی خندا کولا نو جبریل امین چی کلا آگے نو دا اللہ پہ نمبر ورتا دے زرزر رازا زرزر رازا ہاں ساری گما نو زرزر رازا نو جبریل امین وی ومان تنزلو امونگا کتا قدم نشو کی خو دے الا بی امر رب دے مگر پا حکم در ابستا باندے لہو دا پارا دی اللہ دی ما آغسو بین ایدینا سورہ سبا سورت سلور درشن آیت گرا سلوختم ویوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکۃ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ أَفَكَمْ وَرَضْمَنِي كِرَاجَهُمْ قَدْيَ اللَّهَ دَيْ جَمِيعًا تُولَ بِأَوْوِي اللَّهَ لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوتَ أَهَؤُلَاءِ إِذَا كَسَانَ دَا مُشْرِكَانَ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ خُدَي تَاسُتَا مددگار بنگا ہم سیوا گئینا بل کان یا بدون الجن بلکہ ادئی سے عبادت کو تیرے آنوا نتاولی دا دائی جل دے دا فرشتو دا شانی دی صورت کی ای جل دا فرشتو آغاو گورا آیت گورا دروشتم جو اشتم اسی پارا گا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولا تنفع الشفاعة أو فائدة مشور كل شفاعة عنده رضي الله سرا إلا لمن أذن له مگر آغا سوک چی جازت جی اللہ آغلا ملاغ شفارت و فیدہ بیاور کئی حتی تردی پوری با حیبت بی را فض بیعا عن قلوبهم ارکل جبوت لیشی عن قلوبهم در نوز دی فرشتونا قالوا نوائی بذی ماذا قال ربکم سوال رب ساسوا قالوا الحق وائی بذی اجازت شفاعت نمالا دا فرشتی دی آگئی شفار نشی پولے پیارا باندھی بھیا تردی پوری کیا گیا ددئی ضرور نہ لڑی پڑیشی نیا بیا بولتا وہی سو رستا سو قالون وائی بدئی الحق رشتیا الحق اجازت شفاعت مطلب دا اللہ منگا تھا اجازت شفاعت وهو العلي الكبير او دا اللہ لے دے پیتبار ذات سرا او لے دے پیتبار ذبت سرا متاولی دل داری مشرکین بالملائکہ او دا شاند دی عجب قرآن کریم اغا دیر غائے کے ذکر کرے دے لکا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصرا عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا ندا طول عجل دے بچا دفرش دوا ذوق رسول صوافات دورا سورة صوافات اول کی والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد گوادیا سب تڑوں کی برشتے پہ عبادت اللہ کی پسب تڑ سارا پس گوادیا شروع کی برشتے ورے دلا زجران پڑلو سارا فالتاليات ذكرا پس گواہی مسلم کی برشتی کتاب دلال داٹولی گواہی پری باندھی ان الہکم لواحد یقیناً مددگار تاسو خام خائی کی او دے مدائی جل دے لفرشتو دو شانی اندی سورہ صافات کی رستو گورائی جل دو فرشتو چی فرشتی ویا یو سل سلورش کی تمایت گورا ندی سورت وما منا الا له مقام معلوم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ فرشتی وی وما منا او نشتے زمونگن ایسو الا لہو مگر دپار دے مقام معلوم یوزے معلوم دے عبادت یوزے دو درے دو معلوم دے عبادت وَإِنَّهُمْ لَجِيُوا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ خام خام گئیو سب تنکی پہ عبادت اللہ کی وَإِنَّهُمْ لَجِيُوا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ خام خام گئیو پاکی بیان امکی دی اللہ درشان نور گن سورت نکی بیان دا عجز فرشتو دے چه فرشتی اغد اللہ عاجز مخلوق دیا اللہ کا محتاج دیا اغا مددگاران نشی کے دے دشانی درم اغدیا مشرکین بل جین خنول مشرکین بل عباد صالحین چونی کان مندیگان اغیر اللہ سرا اصدار گردولی ہوا ندوے مو مشرکین بالکواکب چنوار سکومی او سکوری اغیر اللہ سرا اصدار گردولی ہوا ندوشانی درہم اغدیا مشرکین بالکواکب چنور سکومی او سکوریا غیر اللہ سرین صدار گردولیو گر اول مشرکین بالعباد الصالحین چچاوی او غیر علیہ السلام اغیر اللہ زیرے عیسائیانوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ زویرے نا اللہ وینا عزیر علیہ السلام اگر اللہ زویرے او عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زویرے او دا شن نور ایتنو میں اخیر ناغو مشرکین بالعباد الصالحین دویم مشرکین بالکواکب مدرم مشرکین بالملائکہ ناغا ذکر شو وسلورم مشرکین بالجن چاغی پیریان اوید اللہ سرعیس دار کردو لیو او دے عقیدہ وا چی پیریان آپ غیب باندی پوئی گیا آغی معلومات بھی بغیر باندھ پوئے گی آگئی امداد پورے شیعہ دیو جن آگئی بنو من وے نظر نیاز من لو آگئی بم جو انہیں پہ او ڈٹ کے بن نوتی ہوں آوازی نبے آواز راست رو قبول مطلب دا تا چکم نظر پیش کر ندا قبول شوا نسلو رم دی سشے مشرکین بل جین چپریان اللہ سر انتظار کر بولی ہوں اس چن سور سبا تو میت منگ ویلو نہ پورا چفارشتو نہ کلا تپوس اہا الا کم کانو یا بدون ہدا کسان ادئی سا ستا یا بدون کی عبادت کو دیا نو فرشتو تو جواب ورکو قالو سبحانکا لا علم لنا ویلی فرشتو پاکیتا تے اللہ انتا ولیونا من دونہیم تو مددگار دمونگا من دونہیم سوا لینا بلکو دیا بدون الجن چھ بازتی کود پیریانو نتاولی دو رد گئی پا مشرکین بل جین کیا لگی آؤ او دو اللہ سر صدار گربولی ہوا نرد پا مشرکین بل جین اکثرهم بهم مؤمنون اکثر گئی پا دیوان مؤمنون یقین کون کیوا دا شانی سورہ سبا ہوا سورہ صافات پورا سورہ صافات سورت دے سورہ یاسین پسی وہ درشم سورت دے رد دے و مشرکین بل ملائکہ باندھے بلکہ پا مشرکین بل جن ماندے نو در سورہ صافات کی گورا آیت گورا جسویم دے آیت گورا یو سل دوکم شپیتا وجعلو بینہو و بین الجنت نسوا ولقد علمت الجنت انہم لمحضرون او گردولے دے اللہ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا او گردولی لیا فمیند دی اللہ کی او فمیند پیریانو کی نسبا چکنی اللہ پیریانو کی وعد کرے لیا نو اگر اللہ صدار دی اللہ وی ولقد علمت الجنة او پتاکی سرا پیریان انہم چیتنن دیل محضرون خامخا حاضر کریشی بیا دیو پازاد کی حاضر کریشی مطلب دا کدینا فرمانی کولا دوشان اگورا بیان دا پیریانو او عجز دا بیا Thank you. در شان عجز دا پیریانو او اوگو رسوم انعام در شان سور ای جن نسور انعام گورا کہ اللہ پر رد قیامت بانی ہوئی یا معاشر الجن آیت گورا یو سل اتوشتم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ويوم أوفكم رضاني يحشرهم جميعا كراجعوا بك الله ديتول نوبوي الله يا معشر الجن ايتول يد تريانوا قد استكثرتم من الإنس وتعطي سرا دير غمرا كريم تاسود بني آدمنا الله بوي اي تريانوا تاسود دير انسانان غمرا كريم وقال أولياؤهم او وہی دوستان دے من الانس بنی آدمنا مطلب راغ مشرکان بوئی کم کے دی پیریان ویا رول او آغای نے خپل عاجزی کو ان کی جوڑ کری ہوا وقال اولياؤهم او بويا دوستان دوي من الانس بني ادمنا ربنا اي رب ادمونغا استمتع بعضنا ببعض فايدا غستي وبعض ادمونغا ببعض فبعض سارا وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا او ارسي دمونغا نیٹی اخبلی آغتا اجل ترنا چی مقرر کروتا زمانگ پارا اللہ دا دنیا چی کم عمرو ناغ منگا تیر کوا اس منگا تال راغلیو مطلب دا اخبل غان با معذور گنی اوزر با پیش کئی مقال اوگوی اللہ النار مسواکم اور زیر پاتی کی دوستا سرے مطلب دا کاغذ مددگاران خالدین بدی کے اللہ ماشاء اللہ مگر آغا چفید اللہ نور بولا اور سیوا کی نور بولا عذاب سیوا کی ان ربک حکیم علیم یقیناً رستا دے حکمت والا پوا نعيد الذي تريانو زوجورا سورة الجن سورة الجن معنى آغا سورة شبائي شبائيان ذي تريانو زوجورا آغاي عاجز دي أو آغاي محتاج دي سورة أول نوجورا الله في البيغمبر توي قوايا اوحی الی سورت دعا ہویا وحی کرشی رماتا انہو چیتی ننشاندار استمع نفر من الجن وقی خود در یوتولی در پیریانونا لاللہ کتاب لے وقی خودو فقالوا بصر اللي إنا منجيو سمعنا وعوريد منجا قرآنا عجبا قرآن ناشنا يريو ناشنا كتاب وعوريدو يهدي إلى الرشد كلار فمي طرف ده آيات فآمنا به فسمان دول منجا بذيبان ليا ولن نشرك بربنا احدا او هرگز مصدار بنجو منگا رب پل سرا احدا يسوكما وانه تعالى جد ربنا او يقينا شاندار لید شان رب منگا متخذ صاحبة ولا ولدا چنی دنی ولی خزا ولا ولدا اونا اولاد مانند اللہ خزشت دے اونا اولاد او بیاوی وانه کان یقول سبیحنا علی اللہ شتوتا او یقینا شاندارے او چی ویل با کمکلو منگا پا اللہ باندی بیا چیوینا بیا ور پسی وی وانا گوننا او منگا چیو گمان کو منگا دا چی ارگر نبوی بانی آدم والجن و پیریان حال اللہ کذبا پا اللہ باندی دروغ بیا وی وانا ہو کانا رجال من الانسی یعوذونا برجال من الجن فزادوهم رهقا او یقینا شان دارے او رجالون سسڑی من الانس بنی آدمونا چی پنائی بے اوہتا برجال من الجن پس سرو سرا من الجن بنی آدمونا مطلب دا پیریانو باندی نے پنائی اوہتی دا لکا تفسیر من کثیر دی آیت لاندی ویلی وی صحابی راضی دا اللہ پیغمبر سرا پیدیوش کن کی سر را گلے را ناگا دا غوی صحابی وی حضرت عمران بن حسین آوین المدیتا الى رای لغانم راوستی دونگا شکی تیرولو یو شکنکی دا گڑو سارا چاہو ترالو اگر سرپا چکیلو چسار وزیار گو نفلم من تصف اللیل کل جشپا نمی تورا سیدا نیو شر مخرالے جدی کندگ نے داغی نے یو گڑوے انیو او روان شر اے انو روان شر کل جی داد داشکنکے داغا پوش جی شر مخراغ ہے وہ گڑوے انی ہوا ناغا آواز کو یا سرحان بلکہ وہ یا کبیر الواجی جارکا یا اعوذ کبیر حاض الواجی یہ واد ابن کثیر نہیں رکلی جو شانی ادور المنصور کی امام سیوطی رکلی لی در منصور کی کیا شکنچے وہی یا کبیر الوادی جا رکا اے مشرف دی میدان ادی اللہ کی اود کندے جا رکا دسپل گاؤں دین داد کے اوتار فاج نکلی اود کبیری ہاگ الوادی رپنائی والما تو مشر پیری دی کندے باندے او کل چکر دا آوازو کو نو آغا طرفنا دا غرن آواز را دے یا سرحان ارسلہو اے شرمخ سرحان دا شرمخ لقب دے اے شرمخ فرید دا بچے لچمونگا کتلنا آغا بچی لامن دیوالی او کنڈکت ننواتی دا چمونگا اوکاتی دا نسو زخم کی نو نو دا اللہ پیغمبر تے ذکر آئے او دا خبر ہے ولا اکڑا دا اللہ پیغمبر ورتا وی دا خو شیطان دا خلق گمراہ کول خلق گمراہ کول یو پیرے راگ نزوڑی آگا زان میں شرم حضور جو گڑورے ہونی ہو او بل دا غزین آوازو کو چپری کی دا مجھے طریقی سر اغی گمراہ کول نو وانہو کان رجال من الانسی او یقینا شاندارے او سسڑی بنی آدمونا یعوذونا چی پنائی بے اوہتے دا برجال من الجنی پس سرود پریانو باندی فزادو ہم راہ کار فضلیات دی انسانان دی پیریانو تا رہا کا سرکشی نورام نورم سرکش والا چی خد ای دمون میری گی اپا مومان دی پنای واریا او اسم دی پیریانو دا آغای دنون نظر نیاز ورکولی شیا او آغای بان دی پنای گفتی دی شی آغای کو گنی پا غیبو باندیا کل آغای کندو کی او خبر آو پیریان دی تی نزول آغای لدر شی او کچا در ماندی سی کلین آغای لبی پتی آغای لبی پتی او بیادا چی غان لی کو آوی موحید وی دا عمر وانده دا کدام دا شکی دیر یا د شکی لور ده جوړی شکی دی یاره ګوری که دوی سره خاص م یاره ښځې باندې کیله ونې چې درانه پرېوځي نو دا بس په ما چاسو کړي دا په ما چاسو کړي نو درانه دی بیا پرتی نو دا ژانې که څه لږ ونې والا چاسو ووي چې یاره پلانکي دی چې سوک دي او هغه په دې خبرو باندې پوهېږي نو دی بیا دا عقیده نه وي چې ګنې یاره بدی خبر باندھ کو یو اللہ پوری بھی بدی معلومات کیا تنشتر جوڑے کہ بچا تیریا نہیں آگل ابھی آگل وہ یار چیز اچھے بچر تھی آگل سو پتہ نہیں چر تب تیریا اگر نہیں پوری گی پگے بو باندھی دائی تو دا گئی دے دیا وہی وہ انا لمسنا سما دان دا گئی یہی جز دے اور بسی وہ انا کننا نہ کرد منہا دان داغی ایجل دے نور پسیو گورا و انا لا ندری اشرن اریگا بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا و انا او منگا چیوا لا ندری منگا نپویدو اشرن چه عذاب اریگا اراد کرشوے بمن پاگا چاواندے فی الارض چیزی پرمکا چی چی داؤس منگا پر اوشت لے ہم بسی شغل تیار لگیا نمونگا نپویدو چه اے عذاب ارادہ کرشے بیمان فاغا چاوانی فیل آردی چی دی برمگا کی ہم ارادہ بیہم ربهم رشدا او یا کہ ارادہ کرے دا فدیوان دی رب دی رشدا دا اصلاح رشدا دا ہدایتا نتاولی دا فدی کی عجل دے دا تیریانو او رد پر مشرکین بل جن ماندیا او دی طریقی سرا تیریان لگی دلی انسانان اغی گمراہ کری نتا اولی دا سالور قسم مشرکان دا غی بکروشا یو مشرکین بالعباد صالحین چنیکان مندیگان انبیاء علیہ السلام اغیر اللہ سر عیسدار گنل او دا شک دا اسم خوب عروج باندے رے کم رہے کی چی بیان مسلین شرے نوما من بلدتن الا ولا آلیہت و عباد دا سیو کل بنی چاہی کری آلیہت گنلویا اراغی عبادت دنی شکولیا نو انبیاء علیہ السلام او نیکان بندگان اغیر اللہ سرائی صدار گنل نو دوے مشرکین بالکواتب چنوار سپمی سطوریا اغیر اللہ سرائی صدار گنل نو درے مشرکین بالملائکہ او سلورم مشرکین بالجین واخر دوانا بند